kiri kota nanga ewa kangai Maninga nanga basi ndola ngai buki kongi na zuwate Mituwe koi ndaka o suka seta nga e sota na o Soso ya ya nili itika na kongi Tongo e tani inaba omo inaka Bakoma kose kape kotu wakubaka mbubula Asile keli ngayi na moki yokola dema na jilete Ninza zape na lage uu Hela nabako kaka malili ngayi kaka se morunge Na moji se malili di moto pasi wako supe epayo Isungi na mbukili Ibo sope na zima ezalite Isungi na bato se vanite de vanite uu Leo na ee pari na yo Ako moho galio Nalelio Nalelio Nalelio Leo na ee pari na yo Ako moho mwela ho Onda kala Nisa ino Nelo Nanzela na ngonde na kozwa abenire Naiko kima kakokene basando babile pe mindula Lelo papa kufa na koma na fosa na kilasi Mine vale mbutu ya kuli ya pambase matatale Angaje mase diplome lo mboto na mwanda kobe Goya honi wogo, yukoto maya honi yenge Na koma kako kanisa kero baka papa nanga Nalelio Kotale la mbutu, yo baby na moki yase Ese mweto ni ngayi na mbote mapo na tale la yo masia Yo yaki na moki, okupipe okundani Na moko la misato, sekwi mo matina nikolo Rosali na mamo yonde papa malamwe Tesama na onde bibili ya liloba na mamo yi Moli momo santo, ako tatwa nazali mwana na nzambe Nazanga papa, nazanga diplome to mosala Nazali moto na ese ngonga ikike bali Papa zito nabi ise ngonga elonga na kolobota Yebandeli ya manka mbo suka na manka mbo jezi Wokoma kimobola mponga na koma mbo simonene Wolope palata ya yo, ese mweto ninga ina Motema ogo ogo Awana ngaye bongwa nye sepo Aleluya Sike mwana mongola Papa sipe minyoko Asa Yeah.